हीर का चेहरा देखकर हर्षवर्धन को टेंशन होने लगी। हर्षवर्धन ने कहा, हीर मुझे बताओ तो सही, क्यों नाराज हो कल रात की वजह से? अच्छा मैं कान पकड़ कर कहता हूँ, आगे से ड्रिंक नहीं करूंगा। वो तो शिवाय जिद करने लगा तो मैंने खुशी में कर ली, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं ड्रिंक ना करूं तो नहीं करूंगा। हीर ने हर्षवर्धन के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपनी बाहें हर्षवर्धन की कमर पर लपेट दी। हर्षवर्धन ने हीर के सिर को सहलाते हुए फिर पूछा, क्या हुआ हीर, मुझे बताओ। तो हीर ने कहा, कुछ नहीं, पर मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपसे नाराज क्यों, पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अब आप हमेशा ही मेरे पास रहोगे। हर्षवर्धन ने हीर के सिर को सहलाते हुए कहा, अच्छा कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हीर ने कहा, पता नहीं, पर मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि आप मुझसे दूर हो जाएंगे। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। कल आपने खुलकर अपने प्यार का इजहार किया, फिर भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। हर्षवर्धन ने हीर के माथे को चूमकर कहा, तुम कोई सपना नहीं देख रही थी, यह हकीकत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। हर्षवर्धन ने अगले ही पल हीर को गोद में उठा लिया, फिर कमरे में ले जाने लगा। हीर ने भी अपनी बाहें हर्षवर्धन के गले में लपेट दी। हीर ने कहा, आज ऑफिस नहीं जाओगे? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, ऑफिस से ज्यादा मेरे हीर को मेरी जरूरत है, तो आज मैं हीर के पास ही रहूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन हीर को कमरे में ले आया। हर्षवर्धन ने हीर को बेड पर बैठाया और खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली और हीर हर्षवर्धन के बालों को सहलाने लगी। हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर हर्षवर्धन का माथा चूम लिया। हर्षवर्धन ने आंखें बंद किए हुए ही एक मुस्कान के साथ कहा, अभी माथा चूम रही हो, फिर मुझसे नाराज हो जाओगी? ये सुनकर हीर के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की जब आंखें खुली तो उसने खुद को रूही के ऊपर पाया। राजवीर को एक ही सेकंड में कल रात की सारी बातें याद आ गई, कैसे उसने अपने दिल की बात खुलकर रूही से कह दी थी। राजवीर को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और तभी रूही की भी आंखें खुल गई। रूही और राजवीर दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राजवीर अब भी रूही के ऊपर ही लेटा हुआ था। वहीं रूही की आंखों में कुछ सवाल थे जो वो राजवीर से पूछना चाहती थी, और राजवीर की आंखों में उन सवालों के जवाब थे जिन्हें वो देना नहीं चाहता था। और फिर कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद रूही ने अपने दोनों हाथ राजवीर के सीने पर रखे और उसे धक्का देते हुए कहा, हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहकर रूही जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। आखिर उसने पूरी रात भारी भरकम राजवीर की बॉडी अपने ऊपर जो झेली थी। रूही फिर भी जैसे तैसे वॉशरूम चली गई। राजवीर बेड से टेक लगाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कल रात जो कुछ भी हुआ वो राजवीर के जहन में घूमने लगा। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रूही को कैसे फेस करे। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद राजवीर उठकर उस कमरे से चला गया। वहीं रूही शार के नीचे आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। उसे भी कल रात की बातें याद आ रही थी। राजवीर का लव कन्फेशन रूही को और ज्यादा परेशान कर रहा था। वो राजवीर के मुंह से ऐसा कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कल रात नशे में राजवीर ने अपने दिल की बात रूही को बता दी थी। करीब एक घंटे बाद रूही और राजवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों ही नाश्ता भी नहीं कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। रूही ने जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजवीर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर रूही ने उससे कल रात के बारे में बात की तो वो क्या जवाब देगा। फिर भी राजवीर ने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? इस पर रूही ने कहा, कल रात। रूही ने इतना ही कहा था कि राजवीर बोला, मेरी गलती नहीं थी, चाचू शिवाय दिव्यांश सब क्लब चले गए और मुझे भी ले गए। मैंने वहां बिना सोचे समझे ड्रिंक पर ड्रिंक कर ली और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब आँख खुली तो मैं तुम्हारे ऊपर था। आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं कल रात मैंने क्या किया, पर इतना यकीन से कह सकता हूँ कि नशे में भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। सॉरी, कल रात मैं नशे में था, अगर कुछ गलत किया हो तो उसके लिए हम वेरी वेरी सॉरी। राजवीर ने इतना कहकर रूही को देखा जो गुस्से में उसे घूर रही थी। राजवीर ने नजर चुराते हुए कहा, आई एम सॉरी रूही, जेन्युइनली सॉरी। मैं सच कहता हूँ, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं घर कैसे पहुंचा। ड्राइवर तुम्हें छोड़ने आया था, रूही बोली। राजवीर ने कहा, ओ अच्छा, रूही गुस्से में राजवीर को देख रही थी और वो भी ये बात समझ रही थी कि राजवीर इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया। रूही ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वो भी शायद यही चाहती थी कि राजवीर इस बात को यहीं छोड़ दे। राजवीर ने रूही के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, इसीलिए रूही ने इस बारे में बात ना करना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद राजवीर ने नाश्ता कर लिया और अपना टिफिन लेने किचन में चला गया। वो अपना टिफिन तैयार कर रहा था तभी रूही ने कहा, मैंने तुम्हारा टिफिन लगाकर बैग में रख दिया है। ये सुनते ही कहीं ना कहीं राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कल रात उसने रूही से नशे में कहा था कि तुम कभी मेरी हेल्प नहीं करती। राजवीर ने अपनी मुस्कान को हैंडल किया और बिना रूही की तरफ देखे अपना बैग उठाकर बाहर चला गया। जैसे ही घर का मेन गेट बंद हुआ, रूही ने हाथ बांधकर गेट की तरफ देखते हुए कहा, बहुत स्मार्ट बनते हो मिस्टर राजवीर, कितनी जल्दी सारी बातें बोल दी और सारा इल्जाम नशे पर डाल दिया। चलो अच्छा है, वैसे भी मैं ये रिश्ता समझ नहीं पा रही और इसलिए मैं इस रिश्ते को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इतना कहकर रूही ने किचन की तरफ देखा जो फैला हुआ था। आज राजवीर किचन साफ करके नहीं गया था। रूही ने सोचा, चलो मैं ही साफ कर देती हूँ। रूही ने जैसे तैसे किचन को आड़ा टेढ़ा साफ कर दिया और फिर अपने कमरे में जाकर मोबाइल लेकर बैठ गई। वो बोर हो जाती थी लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे। कुछ देर मोबाइल में सर्च करने के बाद उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और बातें करने लगी। रजावत हाउस में भी सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शौर्य के बराबर में सांझ बैठी हुई थी। सांझ धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी लेकिन किसी की तरफ देख नहीं रही थी। उसे अब भी डर लग रहा था। खुद को कम्फर्ट करने के लिए वो शौर्य के बिल्कुल बराबर में बैठी थी। सांझ ने खुद ही नाश्ता किया, फिर अपने छोटे से टेडी बियर को भी नाश्ता करवाया। शौर्य नाश्ता करके उठकर जाने लगा तो सांझ ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य समझ गया कि सांझ नहीं चाहती कि वो ऑफिस जाए। शौर्य ने सांझ को समझाते हुए कहा, सांझ मैं शाम को वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरी बुआ और आर्या के साथ गेम खेलो। सांझ ने नामे गर्दन हिला दी। शौर्य ने वरदान की तरफ देखा जो ब्रेड पर जाम लगा रहा था। वरदान ने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर बहू रानी मना कर रही है तो मत जाओ, कुछ दिन घर पर ही रह लो। बहू रानी सुनकर शौर्य की आंखें फैल गई। उसने वरदान को हैरानी से देखा और वरदान हल्का सा मुस्कुरा दिया। वरदान इस उम्र में भी बहुत अट्रैक्टिव था। शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही वरदान ने हंसकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, लड़की दिखने में सुंदर है और ऐसा तो नहीं कि इसकी हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक ना एक दिन तो ये ठीक हो ही जाएगी और जब ये ठीक हो जाएगी तो तुम इसके साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकते हो। मुझे तो ये लड़की अच्छी लगी। शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नजर वंशिका पर गई जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वंशिका ने आज लाइट येलो कलर की साड़ी पहनी थी, कानों में इयररिंग्स थे, हल्का सा मेकअप किया था। वंशिका आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सच में वंशिका को देखकर लगता था कि वो आर्या और दृष्टि की बड़ी बहन है। वंशिका को देखकर शौर्य के चेहरे पर भी एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने वरदान की तरफ देखकर कहा, अंकल आप अपनी वाली को संभालिए, मेरी वाली के बारे में सोचने की जरूरत आपको नहीं है। वरदान को पहले तो शौर्य की बात समझ नहीं आई लेकिन फिर उसने शौर्य की नजरों का पीछा किया और उसकी नजर वंशिका पर पड़ी। वंशिका को देखकर वरदान के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। वंशिका ने आज पहली बार मेकअप किया था और बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वंशिका आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई जहाँ सब नाश्ता कर रहे थे। अब तो दृष्टि भी सबके साथ नाश्ता करने लगी थी। आर्या की नजरें भी वंशिका पर ही टिकी हुई थी। वंशिका सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वरदान ने न्यूज़पेपर खोल लिया लेकिन उसकी नजरें बार बार वंशिका को देख रही थी। वरदान को ऐसे देखकर शौर्य की तो जैसे हंसी रुकी नहीं रही थी लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। वरदान ने टेबल के नीचे से शौर्य के पैर पर मारा ताकि वो हंसना बंद कर दे लेकिन शौर्य तो वरदान से पूरा बदला ले रहा था। फिर शौर्य ने वंशिका को देखकर कहा, आज तो आप बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। इस पर वंशिका ने कहा, हाँ वो सिंह साहब ने कहा था ना कि उनकी बेटियों की शादी है, उसके लिए हम सब शॉपिंग करने जा रहे हैं। हो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप इस शादी की जिम्मेदारियां निभाना चाहती हैं। शौर्य ने वरदान को चिढ़ाते हुए कहा। वंशिका बोली, नहीं नहीं भला मैं क्या जिम्मेदारी निभाऊंगी, मैं तो बस बच्चों के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने चली जाऊंगी। इस पर शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, क्यों आप क्यों जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? अब देखिए सिंह साहब की बीवी तो है नहीं, घर में किसी को तो उनकी बीवी की जगह लेनी होगी। ये सुनकर वंशिका की आंखें फैल गई और तभी वरदान ने टेबल के नीचे से शौर्य को जोर से लात मारी। शौर्य अपनी बात सही करता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है कि किसी को तो शादी की जिम्मेदारी निभानी होगी, तो आप ही निभा दीजिए। वो क्या है ना, मैं और अंकल तो ऑफिस में रहते हैं और हमें ज्यादा रस्मों का पता भी नहीं है। आप अगर जिम्मेदारी ले लेंगी तो काफी हद तक हम लोगों का काम कम हो जाएगा। इस पर दृष्टि ने भी कहा, हाँ बुआ जी ले लीजिए ना। बुआ सुनते ही वंशिका ने हैरानी से दृष्टि को देखा तो शौर्य बोला, वो क्या है ना, आप कुछ कुछ हमारी बुआ जैसी दिखती हैं, तो इसलिए हम दोनों अगर आपको बुआ कहें तो चलेगा। तभी आर्या अपनी जगह से उठी और शौर्य के पास जाकर इशारों में कुछ बोलने लगी। आर्या के इशारे समझकर शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने नामे गर्दन हिला दी। लेकिन आर्या कंटिन्यू इशारों में बोल रही थी कि मेरी माँ जैसी दिखती है, तो क्या मैं भी इन्हें माँ कह सकती हूँ। शौर्य ने आंखें दिखाकर नामे गर्दन हिला दी और फिर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जाकर खाना खाओ। आर्या मुंह बनाकर अपनी चेयर पर वापस आ गई। शौर्य ने फिर वंशिका को देखकर कहा, मान जाइए ना बुआ जी। वंशिका अभी कुछ नहीं बोली। इस पर शौर्य ने वरदान का न्यूज़पेपर खींच लिया और वरदान को देखकर बोला, कहिए ना अंकल, बुआ मान जाएंगी। क्या वंशिका शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए मान जाएगी? क्या वंशिका को कभी अपना पास्ट याद आएगा?